І дзядзька быў рыбак выдатны, хоць больш урыўкавы, прыватны, але лавіў такі нямала. І дзядзьку ў рыбе шанцавала. Бывала, пострыжні прыправіць, на шчупакоў нясе і ставіць. Глядзіш, о, добрая мінута, шнур з вілак спушчан, палка ўгнута, схапіў жаўца шчупак і свішча, дастаў два локці шчупачышча. І з вуды дзядзька шчасце мае, язі ў тры хунты і ў чатыры, а гледзіць дзядзька бук ты віры, картофель зварыць і гароху, і надзець рыбу ён патроху. Лавіў наш дзядзька не радкамі, і вінцярамі, і сачкамі, ды аднаго ўсё ж бракавала, у дзядзькі чоўна не ставала. Каля адрынкі пад страхою у дзеда Юркі сіратою валяўся човен, так, без дзела. На сонцы сохла яго цела, і човен, праўда, ўжо не новы. Дзед Юрка быў рыбак скарбовы. Скарбовай чайкай карыстаўся, а ўласны човен так валяўся, як быў астаўцы той сенатар, хоць на чаўны дзед быў аматар. Дзед Юрка дзядзьку паважае і да яго прыхільнасць мае. Антос не знае такой моды рабіць у рыбе перашкоды, і глупства ён рабіць не стане, і ў венцер дзедаў не загляне. Бяры, Антос, ты човен гэты, рассохся трохі ён за лета, і сям там нават пакалоўся, і шашаль, можа, дзе завёўся, але, агледзеўшы нічога, яшчэ паслужыць мала многа. Антос, як сонца засвяціўся, даўно аб чоўне ён смуціўся. Дадому дзядзька ехаў лёсы, кладзе ён човен на калёсы, едзе наш Антос вясёлы, і з ім падсмейваюцца і колы, на рэчку човен ён спускае, няхай сабе тут намакае. А там, управіўшыся ў бою, залье Антос яго смалою, агледзіць і заканапаціць, а дзе і бляхаю прыхваціць. Засвішча човен мой стралою, так думаў дзядзька сам з сабою. Пакуль Антос канчаў работу, на рэцы човен меў турботу. Як толькі добра сонца ўгрэе, кастусь у чоўні ўжо дурэе, без нагавіц, в адной кашулі, і хоць за ногі мыцкі тнулі і запускалі як бы шпіцы, але скідаў ён нагавіцы, бо так спрытней быць каля чоўна, і нагавіцы рэч умоўна. Зазнаў тут бедны човен гора, каламі костусь яго пора, і ва ўсе бокі яго круціць, і толькі воду каламуціць, бо тут гразі больш, чым вады, і мулу, розныя брыды, бубніць тут човен, ходзіць рэха, такая хлопцу з ім патеха. Антос на човен свой як гляне, і весялей на сэрцы стане, які б ні быў, а ўсё чаўнок, і шчылін мала, як намок. Тым часам дзядзька ненарокам глядзеў на човен добрым вокам, дзянёк ён выбраў больш-менш вольны, ідзе вясёлы і давольны, на бераг човен выцягаюць, а лесь і костусь памагаюць. «На бок вярнеце, дном у гору!» «Палечым зараз, наш ты хворы!» Да чоўна дзядзька так звярнуўся і тут жа зараз завінуўся. «Бярэце пакуллі і спіцы, памчымся мы на ніз крыніцы, аж толькі вецер засвідруе, язду ўжо дзядзька тут смакуе. Вы шчыльна-шчыльна затыкайце, што наймацней, брат, забівайце, ды дружна борзды канапаціць, каб час не зводзіць і не траціць, стары ўжо падла і трухлявы». Увесь як рэшата дзіравы, гаворыць дзядзька ў час работы, сабе другім дае ахвоты, ідзе работы, размова, і канапачанне гатова. Смалою трохі засмалілі, і на ваду чаўнок спусцілі. Але тут цесна, вады мала, і дно аб землю шаравала. А дзядзька хоча дзеля спробы дальш з гэтай выбрацца трушчобы, там далей рэчка не такая, і глыбіні даволі мае. Праз плот чаўнок гуртом куляюць, наніз паволі прапіхаюць, а дзядзька сам садзіцца ў човен. Плыве човен, вады повен, ды ўсё хлюп, хлюп, хлюп, спяваюць хлопцы і жартуюць, і дзядзька з човнам дальш шыбуюць. а дядька важны выгляд мае, замест вясла прысок трымае, а твар яго як сонца ясны, бо гэты човен яго ўласны, і не цячэ ён ані-ні, чаўнок куды не павярні, і трэба ўсё-такі зазначыць, такой працэсі вам не бачыць. Алесь і Костусь човен пхаюць, падол кашуль у зубах трымаюць, а дядька ў човне сонца ў коле. Тым часам човен і на волі, бо тут глыбока рэчка грае, і хлопцам пуп вада мінае. Ну, годзе, хлопцы, досіць вам. А ну, ткаль, спробую я сам. І дядька ўжо тут ад разэчку пачуў, што выехаў на рэчку, і гэта яснасць сходзіць з твара, бярэ ён прыз, ён повін жара, рашучасць, думкі, смеласць, руху. Эх, колькі сілы, колькі духу, зусім істота ў ім другая. На прыз ён разам налягае, ды на нагах, калі прыгнецца, тут човен раптам як рванецца, бы той спалоханы шчупак. Герой наш дядька, наш рыбак, адразу ў дзве бяды папаўся. Перш-наперш прыз у гразь вагнаўся, а човен носам трах у дрэва, а дядька раптам гоп налева, і ногі ў портках адмысловых, не проста ўзрэбных, шарачковых, адно ў паветры бурканулі, ды ў воду ў момант баўтанулі. Усхапіўся дядька, мокры, брудны, а вынік спробы той паскудны. Чаўнок не човен, а карыта, і нос, і частка дна адбіта, прысок тырчыць, як струп на плеху, а хлопцы поўзаюць ад смеху. А дядька сам цар без короны, и выгляд мокрые вороны.